Uciążliwa. Jaki masz samochód, ile robisz kasy? Czy na co dzień też używasz te wyrazy? Wiesz, te brzydkie i kto ci pisze teksty? Ty na pewno jesteś nieźle pierdolnięty. I po co ci te wszystkie tatuaże? To na stałe, czy to potem ci się zmarzy? A te babki z teledysków, czy je znasz, czy je dymasz? To w ogóle ty je bierzesz, powiedz szczerze. Wielu, tak jak nigdy. Zajebiste laski nadstawiają dupy. Tylko dymacz, dymacz. Mocno i za wstydzę trzymać. Tam zadać i następne zapinać. Bardzo trudno się powstrzymać, jednak trzeba. Nie pierdolę śmieci, masz mnie za pojeba. Wielu dziennikarzy to kondony. Pieprzą więc o tobie farmazony. Byle się sprzedało i chuj, że to nigdy się nie działo. Oni zarobili, tobie gówno pozostało do sprzątnięcia. I właśnie tak jest. Powiedz, jak to jest.